Zonga chéria Soraya, okende okende souci ekota motema, isale lanzo to feti na komi mikuwa, natika la se na miso ya pamba mpona kolela, Soraya ya mamara oyo ya motema, ya kaya ngai molimo ezwa mwa kimia. Katerenga na butu seko banza na lukata na ndoto na mona elongi na yo otiko yanga ipomo ina katia molili souvenir na yo na katia mémoire elili na yo seko na biso yaka otani selanga itongo konsole Soraya e na lilia balimbi sakadi e mabeo yo ya moninga Eu kangi motema ekuka mwisangai Nibusambo ya molingo babosa na kabwete Tangiranga ilikwela woyo baswa na kateo Soraya vromo oboto linga ireza ya kozala na kukachwa Anga na kukachwa na ngaye Motema ekuka mwisangai Mibusambo ya mbolingo babosa na kabwete Tangelanga ilikwela hoyo baswa na kateo Soraya vroma oboto linga ireza ya kozala na kukachwa Anga na kukachwa nanga azir tiki ngaina.